और शफकत करते हुए उनके सामने आजिजी से झुके रहो और दुआ करते रहो, ऐ मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला था।